اسنے سبق دایات یوصل اتپن رستم نو د سورت اعراف نہمی سپاری پدی کی ترغیب اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا و مسلر توحیدی ذکر کولا او واقعات موسیٰ علیہ السلام خیالو کی ترجمے تا اللہ فرمائی یا ایو الناس قل اے زمان نبی وایا یا ایو الناس خلقو انی رسول اللہ علیکم جمیعا یقیناً رسول دا اللہ ام تا سٹولو تا گرہ ہر نبی یا قوم سراغلو او چغے سودی صورت کی اغپا کی بن کیس چنے ٹر دے دے طرف یو آگا دے ہو دے نو چغا دا ہر نبی سوا یا قوم عبداللہ مالکم من الہ غیرو دا ٹولو چغی او شانتی وی اگا قوم تراغلو دا یا قوم چغوی دل تا چغا دا یا ایو الناس ذکر تمام انسانیت تو صرف یو قوم تا زمون نبی نور آغلے تمام انسانانو تو قل اے زمان نبی وا یا ایو الناس خلقو انی رسول اللہ علیکم جمیعا یقیناً رسول دا اللہ امتاسو ٹولو تا الذی آغا اللہ له ملک السماوات والارد دی اللہ لرا بادشاہی دا آسمانو دزمکی دا لا الہ الا ہو نشتے بلا حاجت پرک ان کے اللہ سوا دا اللہ نا یحیی و یمیت جوند کول عمر کول کئی نو فامنو باللہ بس ایمان راڑی پا اللہ و رسولی او پا پیغمبر دا اللہ النبی چی خبر ورک ان کے دے الامی پاک باز دے الذی آغا پیغمبر یومنو باللہی چی ایمان راوڑے پا اللہ و کلماتی او پا کلماتو را اللہ و تبیو او تابدار شید دی پیغمبر لالکم تحت دون دی رپارا چی تاولار ممئی اللہ طرف تطلل اولار مندل اگر پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابداری وا ومن قوم موسیٰ و دا قوم دا موسیٰ علیہ السلامنا امتن یوڑلو آیا دون بالحقی چی بیان کو دا حقا و بیہی یادلون او پدی حق بانی فیصلے کو لی خلقو تا سور کی نیکارمو بیان دا حق بے کولو پا حق بے خلقو تا فیصلے کو لی وقتوانا و مسنتی عشرت آسباتا او تقسیم کرو منگا دا بنی اسرائیل دولس دارے دولس قبیلی اسباتا قبیلی اماما پا اعتبار دا ڈلو سرا امم او اسبات کے فرق سو اسبات قبیلی تو ہوئی امم اگا پا اعتبار دا ڈلو یو لوے قبیلوی یو ورہ قبیلہ ڈلا یو قوم بھی لوے اگا پا کلو کلو کی خور بھی اسبات قوم تو ہوئی امم ڈلی تو ہوئی واوہینا الہ موسیٰ و اکڑوا من موسیٰ علیہ السلام تھا ازیس تسخاو کلے چی طلب کلو دا موسیٰ علیہ السلام نا قومو قوم ددا اندر بیاسا کلا جار چوا پامساق پلا دا کانے فم بجست گورا سورت بکر کی ویلو فن فجرت بس جاری شوی دا کانی نا او دل توی فم بجست ٹکے ٹکے روانی شوی دا غینا سمانا چونکہ دل تا تفصیل دوا کی ذکر کئی او اغلن بنے حالت ذکر کئی چھے کلکانی نا او بروانے دی رنبی سر کی لگی لگی ویلہ کٹوٹائی چھے ابتدا کی کلاو کی لگی لگی راجی او بیا چھے فل کلاو کی نو پیو شر رو بئی گی نو آل تا صورت بکرہ کی آخر دوا کی ذکر کئی او دل تا رنبی دوا کی دل تا رنبی کی او بل لگی لگی وی او بکرہ کی وی فن فجر سم جاری شوی لکا پشل باندے ان پختانوی سم پشل را بئی دی نو فن فم بجسد بجاری شوی انبجاس توی اللہ مالوسی تفسیر المانی کی ہوئی الانبجاس و خروج الماء بقلہ انبجاس دوبو لگو لگو توی چھ لگی لگی جاری شی لگی لگی خارج شی ہوزی فم بجسد بس جاری شوی منو ددینا دولس اینن چنی قدال ما تاکی طرح پویشوا کلو ناسی مشربا ہم ہر یو ڈلا پتائی دوبو سکلو خپلو او سوره کلو مونږ په دیوانی وریاز او علی کلو مونږ په دیوانی ترنجبین او مرزان خریدا پاکونه چې درکړی مونږ تاو تاو ظلم نو کړی دی پمونګه لیکن او دی په خپل ځانونو ظلم کوونکی کله چې ویل شو دی تا او صحیح پدې کې لیکي وقولو منا خریدا دینا حيث شئتم کوم دانا چې خوږی تاسو وقولو خطوتنا وای دعا د مغفرات ودخلوا او داخل شیل بابا کلی دروازې تا پتا بيداری سره نغفر لکم بخنه بو کو تا تا خطیاتکم د ګناو نستاسو وسنزيد المسلمين نوزر دې چې بدل بور کو نه کارو تا بس بدل کې غستوا کسانو چې ظالمانو منهم د دینه قولا وینا غیر الذي غیر دا وینا نا قیل لهم چې ویل شو دوی تا نو فارسلنا علیهم بسر علی گلو من پا دیباندی رزم من السماع عذاب دبرنا بما کانو یزمون پا صوبنا چودی ظلم کون کی دا دی واقعی تفصیل مخی صورت بکره کی من ویلو نزکر لفظی من گووی تفصیلو نکر اس اللہوی وصلوم تپوسو که ددینان القریت اللتی پا بارده کلی آکی دا دی تفصیل مخی شو دا دی کلنم ایلاو دا مدین او تور پا مسک دا کلیو اللاوی وسالهم تفوسکا د دینان القريه التي فبارد کلیاکی کان تاجر البحر چوده پغاړه د دریاب حاضر البغم د دریاب غسا یعنی پغاړه د سین باندې او د سین غاړو اکثر دتی د میان نیو نو دای په میان نیول الله د خالق اورز میان بډیر زیات دای منا کړل چې منی سي دا په درب امتحانو چې دای زماو کوم منیو کرا او په خالق اورز بناو بو د اوبو د پاسه میان ګرځیدل او په نور ورځو کې بنو نو دای څوک دای د خالی پورز هغه تیلې جوړ کړي چا د اودس په باندې پلپو کې رستو وشتل چا ورته خله کې کون دی واچولې چا د سیم په غاړه ډندو کې وکنستل هغه تی او نالی او رواغون ته جوړا کا هغه به میان هغه نالی کې روشلل دې ډندو کو تاو بیا به پخ پورته لوټو وشتا هغه لار به بند کړو مې بنه شتلې نو په بل ورځ به د اوبو نه رښتل که چای الکه داولی کوي ویجی لا خپو لا خوبو کیو پختانوی مولا خپو بو ته کوي نه دا استاغ نکیان خپو بو ته کړي د خماره غلطه واقعیا مولا نه پوری تړي خو مولا سره جبلی کنه چې جواب ورکي وای مولا خپو بو ته کوي نه دا استاغ نکیان خپو بو ته کړي وګوره بنی اسرائیل وای دی وزر مولا نه مولا اجزم اجزداري سرتای مختاج دیغه جواب نشي کولی غریب مولا یې کړي پای مولای نو بوخته کی خو اتیو بوته کی ستانی کین خو بوته کړي وګور بنی سایرو ویلا خو بو کی پراتری مونږ خود خالی پرز نه نیولی خالی پرز وبونه نه دی رښتلی مونږ خود اتوار پرز رښتلی نو په بل راز به رښتل الله ویا تا چې زیاته کړو دی پرز خالی کی کله چراته بدی تا مې اند دی پرز خالی دی شران خکارا اورت چې نه بو د خالی نبرات دی تا کذالک هم دارنگی امتحان کو مونگ پا دیبانی پا صدا چو دینا فرمان یاد کیا چویه ویڈلی دینا ولی نصیت کوئی کوم آغتا کوم حاغتا چی اللہ علاکہ ان کے غیلہ ردے اے یو ڈل پا دی کدا سوا چی غیوی گورم ملا ستاس سے کار دے چی دیتا نصیتو نا کوئی یو ڈلی با منی کول چی مکوئی گور اللہ منی کری دا اللہ عذاب براش خالی پورس کار مکوئی نو بلا اور کدا سوا چی ملا آرام کې نستا سے کار دی چې دعوتی چلے خخدی او بد بد دی خم خلق پی جندلی او بدم سل زان تا شر گوری او فساد گوری سل دا بدو نمانی کی یو ورکی دا سوا او بلا ڈالا سوا اغیبا نیول کول بلا ڈالا سوا اغیبا نیول کول نو کله چې رب العالمین عذاب راغے نو پاگا ڈالی باندی راغے چکو میں ڈالی بنیول کول او پاگا ڈالی مراغے چکو می ڈلی دا دعوت نا چپ پاتی شیو او اغا ڈلا چکو می دعوت چلو نو اغا دا عذاب الہی نا خلاص شیو اللہ فرمائی یاد کیا وست چوئی اوی ڈلی من امد دینا لیمت ایزونا ولی نصیت کوئی تاسو قوما قوم اللہ قوما غطا چی اللہ علا کنکی رغوی لرا یا عذاب ور کنکی رغوی لرا دی عذاب ساخت قالونوی دی مازرتن الہ ربکم دا د پارا د عذر پیش کول خپل رب تا ځکه دا داوود ځکه چلو چې رب ته عذر پیش کو چې رب رانه تپوسو کی چې تاو دای منه کړی نو موږ به وایو او ربا مو خدای منه کړو کو بیا هم نه منل نو دا د عذر پیش کول خپل رب تا دې د پارا چې دی پرزګار شي الله وی فلما نسو کله چې پرې خود دی ما هغه کتاب ذکرو بی چې پنور کول شو دی ته پای هغه تورات پرې خودو هغه تورات باندې عمل پرې خودو نو اللہ وی انجین اللذین ظلمو بس نجات ورکڑو مونگا کسانو تا ینعونا نسوی چو منکولی خلق دا نارواونا دا گناونونا واخذن اللذین ظلمو نیولیو مونگا کسان چو ظالمانو بی عذاب ان بئیس پا عذاب ناکارا پی ما کانو یو سکون پا صوب داگا چو دی ما تا ان کی حکمونو دا اللہ تا دی دا اللہ حکمونو ما تول نو رب العالمین آغا خلقم پا عذاب کیونی ول چغی دا کارو نا کول او سوک پی چپ پاتی شو دغی وجن مجدد الفسانی رحمت اللہ علی مکتوبات کی او حدیث ذکر کئی واو رید حدیث اغوی مکتوبات دا مجدد رحمت اللہ اغوی ویزا زارت البدا وشتم اصحابا اصحابی کلچ بدعات خوریگی او دا صحابو بدوی لکیگی فلیزر العالم علمو پکار دے چی عالم خپل علم خکار کی فیلم یزہر کچر عالم خپل علم خکار نکو دا غتیم کی پا بدعات ردنکو دا صحابو پا ناموسی غیرتنکو نکانت فیلانت اللائی بیواد پلانت دا اللہ کی او دا ملائکو دا خلقو طولو و دا بین الاقوامی لانتی دیاغا مولا چی خپل علم خکارنی کی پوخ دا بدعاتو کی دو کی بدعات کی او دے پی ردونو کی دا صحابو بدوی شیا روافظ او دے اغا مننو کی اغای بانی بدونو وی پا اغای ردونو کی نو مجدد رحمت اللہ علی او حدیث ذکر کردے چی پدی مولا دا اللہ لانت تے دا ملائکو او دا طولو خلقو لکا اغا بزرگ دا بنی اسرائیلو چې په ژوند د ژوندۍ چرګ نه نوجوانانو بریخ کې او دی ورته ولاړ د قتل منې نه کولا الله جبريل ته وی چې لال شاه اولی په دې بزرګ الټه کاو بیا په دې خلکو ځکه دا بزرګ په شیخای ته زور ورکړې تسبوړو لتا ادیبا دیوکی جو شونډي بخوځي خپل ذکر وکړي کپه مالکی ناروا او غلط کیږي دې منه کینا ودا بزرګ خپل ذکر کوي خپل عبادتونه کوي او بل د نارواو نه منې کوي یاد دراول بدا شیخ ورکل ته یې کړه الله عذاب راځي ځکه د خپل شیخای ته زور ورکړې او دم نه یې منکرات نه کوي خلک د غلطونه نه منې کوي ګوره د غلطونه نه منې کول هغه غلی پاتې شوی الله هغه یې په عذاب کې راګیر کړ خیال هغه یې په عذاب کې راغل د بدو نه منې کول والا کله عذاب راځي الله بد عذاب ناغی خلاصی سوچ دا بدو نمانی کئی نو دا مالکی با شراب خرچی گی چرس خرچی گی جواری بکی گی سود بکی گی دے آغی منی کولو لنه دے تیار خوچی قرآن وی لکی گی پا دیر بد لگی با ایمان بان دے دے دی دیر تیار دے دے با نا جوارگر منی کئی نا با سودی منی کئی نا با غلاگر منی کئی نا با شرابی منی کئی ستاسو پری جانگیری کی پا ایمان وائی شراب خرچی گیو کنا چرس خرچی گی ہوکے نرا چرچان چرس کم دے نرا گی خرچی گی دے دے چرسی خلاف نہ کئی دے دے شرابی خلاف نہ کئی دے دے زنائی خلاف نہ کئی دے دے غلاگر خلاف نہ کئی چی سوک گاڑی پٹے ہو غلاگا نہ کئی سوک دے خلق پا کٹو کورو رو ڈاکے چی خو دے دے تا تیار دے چی دے قرآن خلاف کی دے مولا و دے علم خلاف کی دا بیمانا دے بیمانی اسی دنیا نا چر تا دے خلاف زکا دے خلاف زکا نہ کئی چی سیبا هغه خو بدماش دی چرس خرڅوي شراب خرڅوي پر چرته گریوان کې راته لاس واله چی وای اوس مولا هم دا جوړ شوی ستا گریوان کې بلا څه چی خو چې پنځشتم تاریخ ده خیر خیر یو چلته ورسو ختم شي ښه اوس وایي هغه مولا نه دی پاتې اوس الحمدلله ترقۍ دو د مجاهد ترقۍ کړې ده ښه خیال دې خبرې ته دی بغلې ناستې قرآن خلاف به کوي دی وایي دا وګوره دانه نه ورکې لاس وي نو پرونی ورکې څه ویلو پیدا میاغ ہوئی چھے تپ تپ تپ سو خوگی دی تپ سو درد من دی دی دا میاغ ہوئی بس نور میسو ہوئی ابھی لگر مولا خبر کولو محرم کی میں تقریر کو نوی ما دا خضو پا رسم و رواج و دا خضو پا پردی خبر ہو کی نوی خلق بوئی چھے تا دا محرم میاشوا دیدی دا محرم خبر کول پکارو او دور کی نور نور سوئی گو نا خضی راہ کی ٹی وی گان راہ کلو ٹی وی گانو پس ہوئی نوی واورو یو پی خورو وی ما آغا اکرل چی پا سنبائی چی میدر تستر والا دا وی چی کم ضرورت دا آغی سن میدر تاوالا وی نور تسکے وی وی بس ما آغا خبر ہو دے با پا دیبان خرپئی اللہ فرمائی فلما نسو ما ذکرو بی دا برلو سپیکر بند اکوڑو فیالو بس کلا چی پری خود دی ہیر کدیا کتاب چی پن ورکو دا شپا گی الله فرمایي فلم ما نسو کله چې پری خود هیر کوا کتاب چې پنور کول شو دي تپاغي نجات ور کړو مونږه کسانو ته چې من کولی خلق د نارواونه او نیولې مونږه کسان چې ظالمانو په عذاب نه کارا پر څو دا چې ودي اب سکون ماته انکی د حکم نور الله کله چې تیر شول داکنا اتو کله چې تیر شول داکنا یعنی نافرمانیو کا فلما تو کله چې راتلو کا بی دینای تا یا فلما تو کله چې تیر شول داکنا یا فلما تو کله چې راتلو کا اما غستا نو انو چې من کول شول دی داغینا هغه تراغل چې څنګه دای من کول الله او ویکل لگا نلاوی کلا وی مون لوم دی تا کونو شی کررتن شادوگان خاصین ذلیلا ویدو یاد کا وقت آزن رب کا چه اعلانو کوستا ربا لیما سن علیم خام خام قررون با بدی بانی ترست کامتا حقا سوک چه سزا بور که دی تا سوال عذاب سخت عذاب یکینن رب ساره جلیت عذاب والا و یکینن دا اللہ ری بکن که میرا بان او تقسیم کرو مون دا بنی اسرائیل پجمک کی و مما دلی بعض دا دینو نیکانو بعض دا دینو بدان دون ذالک دا نیکانو نیلاوہ یعنی بدان و بلونا او ما امتیار نکرو مون پا دیبانی پا خوشالو پا تکلیفونو سرا دیر پارا چی رجوع کی اللہ تا بس پاتش والباد دا دینا خلفن نال خلق ناکار خلق و رسول کتابا چی میراث کی واغستو کتاب نو یا خوزونا رزل آزلدنا اغسط بے پراختیا دی جون دا دنیا اللہ وی ناکار خلقو تا کتاب ورکرش نو اغا ناکار خلقو پا کتاب بانی دنیا غستا کتاب بانی دنیا غستا اغا یو نیلو سائرین کی طبقاتو نیلو سائرین کی شیخ القرآن اغا دا حافظ محجر تازیب التازیب اول جل کے شائع کرو آخط چه عبداللہ مبارک خط لکلو او فخط کی ویلو یا جائل علمی لو بازیان تستازو بیعام وار المساکینی استعالت دنیا ولی زلتیا ولی ذاتیا بیهیلت انتظابو بیاد دینی او جائل عالمہ تا دنیا باز کردے تا علم باز کردے او علم باندی دنیا آسلے او دا غریبانانو مسکنانو یتیمانانو مال پہ خوری دی یتیمانانو مال دا شمیو سلوختی پہ نم خوری او نم دا عالم اخلی او پا غلطو طریقو تور چرگراوال دا آگی پہ وینو بتاوی زولی کم نو تور چرگی غوخ اخپلو خوری اگا وین راوالی او سکیتی بیتی پولی که داوی دا محبت تاویز میرتو لی کم و دا جائل و جائل عالم علم دے باس که دا خلق مال پہ خوری پہ ناجائزو او د دنیا غلزت د دنیا خواہشات پس روانی دین ته رشا کړی دا او بیا وی فصیرت بیا مجنونن بعدما كنت دوال المجانین وتغلی ولیشوی حالان کی تدخل کو د پاره دوائی وی اے روایات تفیما مزا ان ابن عون و ابن سیرین اغه روایات خبری د ابن عون و د ابن سیرین دیر کی اغه دسک اے روایات تفی سردیا فی ترک الابواب الثلاثین وا خبر رسکی د بادشاہانو په دربارونو کې چې کیناستی هغه مزو سر شنو دین د نړۍ ارشا چې کورسې د بادشاہی د لاس تورغا بیا ملاتوب د ارش ان قلتا او کرتا و ذا باطلون ذل الحمار العلمی فی التین وا تا د باطلو په روان شي او خر د علم خدو کین ختی خر د علم خدو کین ختی دمر سختی ویلو عبداللہ مبارک تا دین بانی دنیا او گتل او دین دی باس کو یو طرف تا یو دم دے علاقی لکہ دا راجے دم دے پا ڈول کی خلق تا ڈنگا ڈنگا ڈنگا ڈنگا ڈنگا ڈنگا پیسی ٹولئی او یو طرف تا یو سرے پا قرآن ولار دے او اگر دا قرآن پا ذریعہ پیسی ٹولئی کم یو بہتر شو یو طرف تا روٹائی زونڈا دا او پا ڈول کی ولار دے او روٹائی راکو دے او بل طرف تا روٹائی زونڈا دا سرے پا قرآن ولار دے روٹائی راکو دے پا دی کم یو بہتر شو پا ڈول کی پا قرآن ولار چی روٹائی راکو دے پرا زونڈا روٹائی راکو دے کم یو ڈول کی والا اگر ڈول کی والا بہتر شد آگنا چی دے پا قرآن ولار دے دنیا راکلی و روٹائی راکلی دغی وجی نا علماء لکلیو چی آگا عالم چی پہلوم دنیا گتی داغله بهتر دی غدم چې په ډول کې ودونه دوله سنا دنیا گیتی و دا راجه دم دنه بهتر دی مولا د جانگیری چې ته په دین گیتی خا وای اوروس دا راجه دم دنه بهتر دی او مولا د جانگیری چې ته په دین گیتی بس دوی مولا دی خلاف دی خلاف بنی ته د چا خپل نوړی اخلي هغه به ژوند نه پری دی دا خو لاخره چې دوی ژوند نه پری خو دی ما په خبره پويږي ها شیخ القران رحمت الله علیه ته چاوي ویره مولیان دی خلاف دی وی خلاف بنی چې دی یتیم د مال نه چرګانو په تونان خوړل غوخي خوړل او مای پټي غوخي د خلینا واغستی وی دا خلک دا خو ډیر بی غیرت دي چې ما وجنی ورینا شیخ القران بوي دا خو لاخره تدبل نه نوړی واخل چې تا وجنی او کنه نه وجنی شیخ القران خو عجیب سره او کنه ښا الله دې په رحمتونو لګي وای امين امين په وای ښا الله شیخا د شیخ القران قبر در قبر د نور انوار رحمت د چې مونږ ته قران لاس کې راک دی وای شیخ القران نرمی کولا او دا شاگردان سختی کوي قسم دې کړه سختی مې ارته ذکر کا توبې بو باسي هغه وای چې د بدعتی سره لاس ملاو کم ماته تی بوی راځي په صابونی وینځو او بدعتی مولا چې زور شي لکه د درنګي بوی دي سي او دومره سختی کول هغه سختی که ما وکړلا قسم دې خپل مرګري تختی مونږ لا هغه سختی نه شروع کړي خو دے دے وسګي دے شاګردانو ته یا دا استاد مګور ډیر شیخ القران منم خدا استاد منم ابل دې شاګرد راته وي خالد وي راته وي شیخ القران زم شاګرد مو شیخ القران منم خو ساو دا استاد نه منم دے ور کې ګوره ګوره کله کله تبلیغیان میات کیو داسو کیو داسو کی نو مای دا سو کو خو سو بیمار بولو نه شیخ القران منی او استاد منی اسی وای خا دا بیمار چی دے دا بانی کی الله فرمایو و استاذنا ربک الله فرمایي الله فرمایي فخلف من بعدهم بس پاتې شو بعد د دینه خلف نال خلق وای غستو کتاب په میراث کی یا خذونا رزل اجنا اجنا اگر سبه دا ژوند دنیا لا دا دنیا لا او وی به سیغفر لنا در دې چې بکنه به شي مونتا او که چریا بغو دی تار دن سامان مثلو پشان دی نور یا خذونا غست می غلا علم یو خذلین این دا غست شوی دا دینا می ساکل کتاب وعده دا کتاب ایدین کتاب بانی وعده نر آغست شوی اللہ یقول آلاللہ چی نبوائی پا اللہ مگر آکا خبرا و درسو ما پی او دولی باغا چی پدی کی دی و دارو الاخرتو کور دا آخرت غرد آکا سانتا یت تکون چی زان ساتی دا شرکنا افلا تاکلونے تاو دا کلن کار ناخلی والذین آکا سانیوس یمسکونا چی منگولیو لگولی بالکتابی پا کتاب باندی او پابندیو کدموز انا یقینا مونگلا نجی اجل المسلمین نبرباد و اجل زنیکانو یاد کا چوچت کرو مونگا غر فوقم دا پاس دی کان نو زلطن تبوی گنی داوری ازوا اللہ وی دا غر پا بنی اسرائیل دا سپورد شو تبوی گنی وری ازا او مودودی تفیم القرآن کی ہوئی ویر تاسو ارتر احتیاط کرے مونگ پر خبر احتیاط کرو مونگ چی بد وائی بد بے وائی غلط اکڑی غلط تبے وائی مودودی وائی پیسل گیا وی غر پی صرف را کوکشیو راز ورنشیو وی تا مدودی سیب نحمد سی پارن رویلی اللہ وی کان نو زلطن تب وی جنی داوری ازوا نو وریس که گئی که در سر در پاسی تاو تو ہے سر در پاسو پی غر خارا کوکشیو پی نو اللہ وی تب وی جنی داوری ازوا وزن نو گمان کو دی ان نو واکیم بی امیه کنن داوا کی کیدن که پدی ابل از یوتر تلکن مونگی دی اورو ما شاب اسی چا اور خلا وی افرین وی ډیر کول درس ته ما اور د انسان خبره ما اور غه دا وګوره تفسیری تب زما درس اور ټیک دا خو د انسان په نیت درته وایم دا الله د پاره قران وګوره او دا تفسیر وګوره هغه وی کوښیو پیو پیدا خبره ما منه خا غلطه خبره ما منه خیا خلا کان نو ذلتن تب غنی دا وایا جوا او ګمان یو کو چیکنن دا وا کی کیدون کې په دی باندې خوزو ما تینا کم اللہ ہوئی ما ورطویلیونی سی آگا چی در کری منگتا ہوتا پا مضبوطی آ او یاد کیا آگا چی پدی کی دی دیر پارا چی تاو پریزگار شی یاد کیا اخذ ربکا من بنی آدم اخذ ربکا من بنی آدم دلتا اخذا پا مانا دا پیدا کی دوسرا اللہ ہوئی وایذ یاد کا اخذ ربک چې پیدا کړو ستاره د بنیا من بنی آدم دا اولاد آدم من زوریم د شاګانو د دینه ذریات او مولاد د دی واشهدو مو گوا کړو دی الان فزم پخلو ځانونو کلا حدیث کې راځي چې تمام انسانان الله پیدا ک د نرو می ګو شکل دا غي روحونو ته ورک عالم ارواح کی طول راجمک رب العالمین تمام انسانانو روحونو تووی علستو بی ربکم ایزنی مستاس رب قالو نوی دی تمام روحونو پدی کی روحونو دا انبیاؤو دا اولیاؤو دا صحابو دا بدانو دا نیکانو طولو طول روحونو نو طولو تا رب العالمین ہوئی علستو بی ربکم ایزنی مستاس رب قالو وی دی روحونو طولو بلا بلکی بی شرط زمان ربی شایدنا گواہی کو مونگا شہید مونگ گواہان یا ربا عالم ارواح کی وعدد گواہی ورکروا شہید دری گواہان دی دنیا کی دری گواہان دی یو عالم ارواح کی یو عقل سلیم بل فرشتی او بل انبیاء دا سلور گواہان دنیا کی اللہ پہ انسان مقرر کری چی پورا دا قیامت دا سلور والا با گواہی کئی دلتوئی شہدنا گواہی کئو منگا عالم ارواح والا گواہی او پہ قیامت کی خواہ گواہی کئو منگا انتقلو یا مانا اللہ و شہدنا گواہ کئی تاسو منگا انتقلو دا چونوائی تاسو پورا دا قیامت انا کننا نازا غافلین یقیناً مونږ د دینه بے خبره الله وی مونږ دا جواز کواغستی چې په ورځ قیامت بیا دا اوزر و بانه مونی چې رب مونږ نو خبر نو رب مونږ بے خبرو کیو نو الله وی دا گواهی میانه کواغستا چې بیا په ورځ قیامت دا ونوای چې الله مونږ بے خبرو الله مونږ ناپویو مونږ نو خبردار شهیدنا ان تقولو دا چونوائی دا چونوائی چی اکیننو مونگا دا دینا بے خبرا دا چونوائی پورا دا قیامت چی اکیننو دا دینا بے خبرا یا داو نوائی چی اکینن شرکر و مشرانو زمون پخوا او مونگا اولاد باد دا دینا اللہ مونگ نیو خبر دا خود زمون مشرانو کرو نو آیا علاچے مونگا پا چکری باطل پرستو چی بیا داو نوائی چی رب مونگ پا دا باطل پرستو پا عمل مونگ تبا کے زمون مشرانو خدا کړو نو رب مونته سزا مرا کا آیا تعالی چې مونږه پاغا چکری باطل پرستو هم دانګي بیانو مونږه اچنا دی او دی پارا چې دی رجوع کې الله کا اول ولا پدی باندې خبردار سړی آتے نه وو چې ورکه مونږه غتا آیاتنا علم دا آیاتونو زمون فن سرق منا بس وتلو دی داغینا بس لګیدلو د پچی شیطان فکانا من الغابین بسو دی د سرکشنا اے مفسرین ذکر کئی دایو ملاو د بنی اسرائیلو بلم ابن باوری نامہ شنو بلم ابن باوری نامہ چی دے مستجاب الدعواتو دا تورات بیر لعالمو دا چی مستجاب الدعواتو چی اجل قوم راغی دا موسیٰ علیہ السلام خلاف کرا غنشل دتوئی چی بلم ابن باور گورا دی موسیٰ نبی تا بدعائیو کا چی دی اللہ زلیل و رسوا کی بلا ممن باور چیو کا تا نو دی خوپدی بانے پویو چی دا موسیٰ علیہ السلام دا تورات پیغمبر دے کز خیری کوم زب زلیل و رسوا شمنو خیری ور تنکوما نی کولی خیری او کمیو کی نو زتبا کی گم دے دی تا تیار نشو دیتا تیار نشخا مستجاب الدعوات یوزل حدیث کی را دی کیا یوزل خضا ورطوئی بی بی بیگم چی ما تا دعاو کچی اللہ حسن را کی او دا سو حسن چی پیلا کیا دلہ چاہتا ملاو شوینی بدل آسو جد کہ اللہ زما خضی تا حسن ور کی دا سو حسن چی پیلا کیا چاہتا نی ور کرش پس اللہ آگی تا حسن ور نغیب بیا پا خپل حسن فخر کولو نو دن ابدا چیارا خرخ تکیلا اسویلو ری او که بجلی راغلی بند کی تو گورا بجلی راغلی اور ایک گوری نو اور ایک گوری که بجلی راغلی تو گورا بجلی براغلی یارا اے بلمی باور چې کله دې ته دعا وکړه خسته شوه نو بیا به دې دالوري لري تختی دا دې خو دومره خسته نو کنه په نسبت دا دی او بجلی راغلې ده جوړې باندې ښه دې دومره خسته نو دې په وېش دې داسې په غضب وایي دا خو مزار ته کار وکړه نو فورن بد دعای کوي چې الله زما دا خدا شادو بيزو کا بس هغې نه شادو بيزو جوړه شو بيزو شادو کوي نه ددیو زیو نو پلار تر آگے پلار تو یا با زمامور شادو بیزو دا خلق را پر خان دی نو دعاو که چی پاک پلار چی بیای دعاو که نو بیا اللہ پاک پل حال چی مستجاب و دعوات دیتا ہوئی چی دعا بے رب قبلو لزرور خان خبر پوچھ ہوئی که پینش نو خیر دا قومو نو مرل دعایو نکا بس قومی را سراتاو شو پا بلالار خزیتا او خدا خو سره دو که کئی داد غود مچه چیر تا چی نی که نا نو غلط کار تا دی مجبوره کی بون بون بون بون رشوت تا دی دا مجبوره کی تا تا وی گورا که نا اے هر کمره چه ایسی پکار دی تا بی خدایا ایسی بچر تا نرم دی بیلی خرچه بکم دی نرارم نو دیو ایراش رشوت اخلا بس نارواو تا مطی ووا خیال دی داغی سرسی و پودر او پمیاش کیو جوڑا کپڑی وی وی بلد نور دی پدری زر روپی جوڑا کپڑا پنزد در آدری زر وی وی دا لیسٹرک بسو پورا کی دا خوزو لیسٹرک او چی پا دو زر غریب سره جوڑا کپڑی اخری اب وی دا بچرتنک پیدا کن نو دے لازمان غلاگانو تا شکو تا رشوتونو تا غلطو تا سر شی پا خپل تنخواه کی نیشی پورا کولی نو غلطو تا خزی وروالی نو دے راتاو شل خزی تا پیسی ورکی ورکی ورکی دا بلا میں باور خزی تا پیسی ورکی چی دی موسیٰ نبی تو ہے چی بددوائی ورکی ورکی کنا دی بلا میں باور تو ہے چیری موسیٰ نبی تا بددوائیو کی کن بس مرے دا غد مچائی ورطا چیناس کا بون بون بون بون بس بار بار دا موسیٰ نبی خلاف بے ورطا کوچھو کا کنا ہو کا کنا بس اخیری عورت دا چیدے مجبور ہے کن دلا سوچت کن موسیٰ علیہ السلام تا پا بددوائی باندی بس چلا سوچت کن رب العالمین تینا غیلم ہم واغست تغار ستی واغست اللہ تس پی جور کن مفسرین وی ہو با انسان شکلی دست پی یا او به انسان لکه غپار به دست پی کول جل گوره چی دنیا اصرا کا دا حق مقابلی تا ادری دا اللہ تی سپی جوڑ که یاد داری آغا مولا سپی ری چی دا حق مقابلی تا ولار دیو گا پی پاس شکل دا انسانو مفسرین وی خو غپار دست پو وی پلار که بناستو وی چی سک با پلار تیری دل پر وی غپ غپ غپ اگر پسی بے غفل قچاب اور تصویلو کروئی غف غف دلتے یو طالبو راتوئی وزیفہ مو ٹولولا مفکنی طالب دلتا دا یو پور دے دا پور ویچے قتل مو بھی وزیفہ را رہی خدای مو باقا ویدا جگہ کوئی ماوی کا سپے ہو چطر پہ ہو جا گیا دا بائی سرین سم سپے جوری دا سپی خوئی سپی کی سو صفتو نہیں سپے چی کللی ونیشی نو بیاخ پل مالک چی چی خواہ او ملا چې کله لیونی شي دی بیا خپل او پردی نه پیژني دغه شان سپی مړه کېده چا ونه لیده د هر وخت یې اوږې هر ځای بوی او ملا چې د کې د سپي خوی راغې نه دی بیا په مړه کېده چا ونه لیده د هر وخت یې چغې وی ما کره وټۍ درک نه لګي خوندې امامتي په کار ده ما سره سپی کله خپل کې خوري دې خبر ته کېاله کله پیچی اولتیو کی غبیا ستی خپل کی اولتی ستی دا چی پر چی ملا کی راشی سخاتی چی سخات تناسی دیو بل تبخی را بخی کنا نبی علیہ السلام وی چی اس سیز دی چاہتا او بخو بیا اخلی علا آئی دو کل کل بی او دی فکے دا دا چی دا لکس پیچی اولتیو کی غبیا ستی سخاتی ملا چی پس خات کی سو زلو بخی او بیا اخلی دا آنگا دا سکی خوی دی خپلی اولتی ستی کنا سخاتی شان لنے خبرتا دا شان خپی خلا خپل جسم پسی غافی پل جنس پسی غافی سپی چی بل سپی پلاروی نیو دیو غب غب پل جنس پسی غافی تغسی دا نو ملاکی چی دا چی پت راغی نو دیم بیا خپل مرگرو پسی غافی چی دل تراغی لیو یا نیوی کلی تا یا بل زیر تلار شی نو خپل مرگر نیلاوی بل پسی بیا غپار نی دا دا سپی چی پت ور کرا شی بیداتو باندی رد نی شرکیاتو باندی نی خپل اخلاق دا چی و دا چی اخلاق تا کوم سیدی مرا کستا سیدی تا تا بچا پا جماعت کی بیازائی ندر کن تولے پا بیٹا کا اجرو کی سبکو نروی سوک جماعت کی نپری دی یو نرو تختی دی بل زیر نرو تختی دی ولی را تخت ستا خوی خو مرے لکا دست پولے اغا چاوی زاد تا دلیگم یو مولاتی ہوئی نو دیور تا ورنزی شوی ماج تاو لیگا کنا وی پاسپورٹ رالا وی هن داوالا جیب کی پروت تو راوائی دست ستا خوی دست پور نلے خوچ راشی نو بدا خبری بئی اوام دے که بستا دا غطا کریری خپل مرگری راسی خپل ناکار مولاتی جی خوی راشی نو اغلا سپو خوی گنتی واق لکھا سپی اخیری که حافظه کمزوری نه دم حافظه کمزوری شی سپی نه ایو دیری دیو زای که چی رو دیر اومو می کنه ودری چرگان ده پارم نمرا او تختی مالی دل ایگو رخا یو زلی زمون پا بسو که دلی که خخ کرو نو ده چه دیر سی دنو کرو نو سدان مور که نو سدان تا خخ کی نو چه خخ کی نو خخ تا نبیایی نی حافظه کمزوری بیا لیدری کنه چرد اسمه زده حافظه کمزوری شی سپی نهایت بی حیابی دے ناکار کار مخامخ کئی دیم چی بیائی طور چی دے بیا ناکار خبری کئی نو دا بیائی خبری بیا کئی نو دا صفت پدے کی راشی دا سپی صفتو نا چی چاہ کی راغ لگا نہایت سپی کی لالج دیر دے حیرس مندی ور کے دیر دا دکیم حیرس مندی انتہائی حیرس مندی دا دے پا جمکولو ملی گینا دکیم دا سپی خوی راغ لے پہ انتہائی شاوتی دے کدے بڑام شکو ناکارے ہاں دے دکم انتہائی غلط صفتوں نے راغلی کدا سے در تڑیر ہوائیم کو بیا دے کل سار چی پاچی نور تپروتی خپل شرمگاہ سٹی پہ مجھے تلی دلے کہ خپل شرمگاہ سٹی نو دیم بیا در سانتے خوزن نور بینو آئیم در تنو سپی ملان سپے والی جوڑ کنو آلام کی نیک سڑے ہو پیٹ جڑ کے چھ کار غلط خود دین خلاف او چکل دا دین او دا اسلام خلاف تا ملاو دے دو دا دم سالم دسپی دے اللہ فرمائی وطل علیم اللہ پدیبان خبردار سری آتینا و آیاتنا ورکرو منگ دتا علم دا آیاتون زمون فن سلخ منا بس وطلو دے داغینا آیاتون نو وطل فات باو شیطان بسو لگی دو دد پس شیطان فکانا من الغاوین بسو تسو شو دے دا سرکا سنا اللہ وی ولو شینا ولی دا خبری میں غلطی ہوگی جیتا خان دی سید اس پی کی دا صفتو نشتے گیا او پا غلط ملا کے چی دا صفتو راغل دیم دا دائری نو جی ولو شینا اللہ وی کچر خوخ ہوئے زمونگا اچھت کرے بوئے مندلا بیعا پا دیلم سرا ولیکن اخل دیلال ارضی لیکن دا میلانو کو دنیا تا دا دنیا بورکا دنیا واغستا و تبا آواو او تابیشو دقبل خواهش نو پا مسلو که مسل الکلب بس مثال دا دی ملا پا مثال دست پی دے دیو یر بدلو تا مو آیا پا اللہوی مثال دا دی ملا پا مثال دست پی دے اللہ و تسوی ان تامل علی اکام لکے پا دو یلا ساسس کئی او تتروکو یا پریدی دلا نو ساسس کئی دے کسویو کنوی خواسس کئی دغشان دے بم چی پلار سو کروانو چا وسویو کنه خود باس اسکول دا مثال د قوما کسانو دی چې درو کوئی پیاتون زمون بس بیان کا بیان دی تدی دا پارا چې دی پنو اخلی بد دی مثال د قوما کسانو چې درو ویلو پیاتون زمون او په نفسو خپلو او دی ظالمان هر هغه څوک چې دات کې الله غتا فهو المعتد بد دی پیدا روان دی پیدا دی هر هغه څوک چې گمراه کې الله بد دی کسان دی تاوانیان او دی او تاکیک ترا زرانا لی جانم پیدا کری منگا دا پارا جانم دیر دا جناتو انسانانو نا لهم قلوبون دیل رسولنو چنو پوی دل پاگی دیل رستر گیوی چنی لی دل پاگی دیل رغوگونو چنی اولی دل پاگی اولائی کا دا کسان کلان آمی پشاند دنگرو دی بنو مازل بلکی دی جہاد گمراہ دا دنگرو نا اولائی کا هم الغافلون دا کسان دی بی خبر اللہ وی دا بی خبر دی خوا دا پا غفلت کی پرات خلق دے خاص اللہ لرا نمونہ دی خیستہ خیستہ دا اللہ مزیدار نمونہ دی خاص اللہ لرا نمونہ دی خیستہ خیستہ فدعو بیا بدعا غاری دا اللہ نا پا دی نمونہ سرا فدعو بیا اللہ نمونہ دی و یا غفارو اغ اغفر لی اے بخنک ان کی ذاتا زما بخنو کا ما تا بخنو کا یا رزاکو ارزوکنی اے رازق ذاتا ما تا رزق راکا یا ستار و سترنی او پردہ چون کی ذاتا ما بے پردی مکا فما پردو آچا یا رحمان ارحمنی او رحمان ذاتا فمارام کا یا قہارو اے زورور ذاتا زما پا دشمن قہر نازل کا وائے کنا للہ الاسماء الحسنا خاص اللہ لنا نمون دی خیستا خیستا فدو بیا بس دعا غوانی دا اللہ نا پدی نمونو وزر اللذین او پریدی وزر اللذین او پریدی یا کسان یلہدون فی اسمائی چی کجروی کئی کگیگی پا نمونو دا اللہ کی بل طرف تا دا اللہ پا نمونو چی کگو گوالے کئی دا بل پا نمونو سوالو نا کئی پا برکت دا فلانی پا برکت دا کاکا سے پا برکت دا سلور و یارانو پا برکت دا پیر بابا پا برکت دا لویزوان دا خبر کئی پریگی دا اللہ وی یلیدون اے تفسیر مدارک او تفسیر المانی وی یمیلونا ان الحق و سوابیل الباطل چی میلان کئی داکنا و سوابنا باطل تا یلیدونا چی کگی گی فی اسمائی پنمونو دا اللہ کی یا کجروی کئی پنمونو دا اللہ کی بل طرف قوان دے دا بل پنم بانی سوال نہ کئی دیوی پا درخد خدای پا درخد سلوری آنر پا درخد لویزان پا درخد کاکاسی پا درخد پیر بابا او روان دی راست سنون و سوی دا ترسترگو دا سپیسترگو نظر مات مات مات نظر چی ماتی دا دمونا چی دا بودیگان سپیشلسٹ رو تداوری دا غی نیزده کئی و تا بای پا ماد نظر ماتی دم واچو نو بیا تیزده کا نو دیوی دا ترسترگو دا سپیسترگو دا خسترگو نظر مات مات مات پاوا کی دا میانو پا پاوا کی دا مارغانو پوبو کی دا میانو دا شنسترگو دا خرسترگو نظر مات مات مات دا دمونو دا دیئے یلو ہی دونہ سی اسمائی اللہوی پریدی آئے کسان چی کگی گی پنمونو دا اللہ کی کجروی کئی دا اللہ پنمونو کی زردی چی صدا بور کشی دی تا چودی عمل کن کی باز دا غنا پیدا کری مونگا امتن امت باز داغا چانا پیدا کری مونگ دا پارا جنت امتن یوڑا لگا یادون بلاکی چلار سمی اک طرف تا و بی آدرون او پا دی آدمانی فیصلی کئی خلکو تا او آکستان چی دروگ وی پایتون زمون سنت تدر جو مزرده چی رو رو بولی سودی لرا منه سود دا سدائینا لایالمون چی دی با پوی گینا و ام لی لهم او معمولا پر کردوی تا ان کدی متین اسوال دارا جی چی اللہ دا بی دینا نیسی ولی نا نلاوی مولت مور کردوی تا یکینا نیول زما سخت دی اولم یرو اولم یتفکرو اے سوچ نے کہی دی اس بات دے نبی علیہ السلام دے رسالت اے سوچ نے کہی دی ما بی صاحب من جننا نشتے پا مرگری دے دی س جنت سلیوان توب نے دا مرگری دے دی بگر یرو ورکا ان کے اخکارا اولم یرو اولم ینظرو اے گوری نبی فی ملکوتی سماواتی والا دی پا بات شہید آسمانو دزمگے کی اور آوا چی پیدا کری اللہ من شہن سے شہ وانا سا اللہ وی دی سلگوری نا چی ما کم سیزو نا پیدا کری اگر تا دیو گوری اسمانو نا ازمو کی بادشاہی تا دیو گوری اللہ وی دی سیزو نا تاری خیالو کی لکن اے گوری نا دی اللہ وی اے گوری نا دی پا بادشاہی دا اسمانو نا ازمو کی اور آوا سو چی پیدا کری اللہ من شہن یعنی ایو شہن ہر یو شہن ہر یو شے چلا پیدا کرے گی تری گوری دا اللہ قدرت ور کی کاری وانا ساو قریب دا ای کنا قریب طرفا چشیدا نزدی نیتا دا دی دا دی دا مرگ اللہ وی قریب دا چد دی واسا دا زان تا کلام دے یا واسا دا دی سر کلام دے او قریب دا چشی نزدی نیتا دا دی بس پکم یو خریب خبرہ بعد او پس دا بیان دا دی قرآن نا یومنون دی ایمان راڑی اللہ وی دا قرآن دا خبری نا بعد دی پا کما خبر ایمان راڑی وی حالا سوک چی مور دا گمراہی وی اللہ پاغ بس بیسے لار خودون کیا غطا او پری دی دی لرا پسر کشی دی کی حیران و پریشان تا پوس کئی دا تانا پا بار دا قیامت کی چکل وی او دی دل دا دی قیامت واوات ایکی ننیلم دا دی پنیز درب زما دی نخکار کئی دی لرا پا وقت پل باندی مگر اللہ بے اخکارہ کئی پا خپل وقت دا قیامت درون دے علم دا قیامت پاسمان رو دزمکی کی لا تاتی کم ساتو نبرازی تاوتا قیامت لا تاتی کم نبرازی تاوتا مگر نا ساپا یا سلونکا تپوس کئی دتا نے پیغمبرہ تو بے گنی خبرداری ددینا وہاں ورطا یکینا نیلم ددی قیامت پنځ د الله دی لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي نه وایه نیما مالک د ځان د پاره نفع نه د ضرر نفع تصرف د نبی علیه السلام نه مگر هغه چې خوشی د الله کچری لو كنت علم الغیبا کچری زه پوهیږم په غیب او په پټو نو خامخا جمع کړی ما ځانته ډېر خیر نه به رسېدلی ما لره تکلیف نه مزه مجریه راورکوونکي او زیره ورکوونکي دا قوم د پاره چې ایمان راړي دا الله را ذات دی پیدا کړي تاسو د نفس یو نه او پیدا کړي دا د نفس نه بي بي دا دي د پاره چې آرام وکړي د دې سره مراد کنا آدم علیه السلام او هغه فلما تغشا کله چې پټه کا دی بی بی پتا کا دی سری دی بی بی لرا دا جماع او دا امبستری پا وقتی فلم ما تغشا فلم ما تغشا کلا چه پتا کا دی بی بی لرا دی سری حملت حملا حفیفا حملت حملا حفیفا نو حمل واغستا حمل سپک فمرت بی نو همیشہ پاتش همیشہ فمرت بی حفیفن سپکا فمرت بی نتلر آتلا دا پدی عمل سرا آسان سپک عملو دا گردی دیشو پدی سرا فلما هر کلا اسکالت چدرون شد عمل داو اللہ ربو ما نو دعا اختا دی دوارو ربو ما دخپل ربنا او وی لین آتانا علین آتیتنا کچری راضی که مونگتا اے اللہ سالح نیک اولاد لنکوننا من الشاکرین خام خاشو با مونگ دا شکر گزارونا فلم ما آتاو ما صالحا کلچ ورکو دیدوار اللہ نیک بچے جاللو شرکا نوی گردو پا بچی کی شرک فی ما پاس کی آتاو ما فجاللو نوی گردو اللہ لر شرکا فی ما پاوچی کیا تاو ما چور کرو بیلر اللہ دلتا مفسرین ذکر کئی چی دینا مراد آدم علیہ السلام دی وید آدم علیہ السلام اولاد نپائدل نو شیطان ورطوی بی بی ہوا بیتا چی دو تنم عبدالحارس کی دا نو بیا بدے پائی گی نو تاتاو اندہ خوش شرکو کو عبدالحارس بند دا شیطان دا خو شرکو کو آدم علیہ السلام شرکو لو دیوی ندا کنا جی دا شرک چی دے کنا دا شرک فی تسمیہ دے او دا شرک فی تسمیہ جائز دے خیر دے چاویلی جائز دے جائلا اصل کی کم روایات چی راجی چی شیطان راگلو بی بی آوا بیتے ویلو اگر روایات دا عبدالصمد نے ترمیزی نکل روایات ذکر کئی او حافظ ابن کثیر پاغی بانی جرہ کئی چاہے کیوں عمرو بن ابراہیم دے او اغز ضعیف دے او بل دا قول دا سمرہ دے حدیث نہ دے سمرہ قول دے حدیث نہ دے او دیم دا چھ دا حسن بصری تو منصوب دے چھ حسن بصری ویلی دی حالان کی حسن بصری پخپل تفسیر کے دے یاد دلانے دا حدیث نہ ذکر کرے دا سنگ تا حسن بصری تن ذکر نکل کے او سلورو ما خبر دا چه دا ذکر غلط دے چه آدم و حوا کتی مراد وی نو بیا سیغه دا جمع نو سیغه دا تصنیف پکاروا لین آتینا صالحا دا چه پکاروا چونکی فتعال اللہ و ہم ما یشرکون واؤن ان سر جمع دا جمع دا پار رازی نو گورا اللہ ہوئی چھ دا اے لکھ خیالو کا فتعال اللہ ہم ما یشرکون او مفتاو دار سادہ کی اللہ میں مقیم رحمت اللہ علیہ پدی دیر کل باس کر دے پدا آیات باندی خوچ سرے اگوری دا قطو قابل دے حالان کی گرا فتعال اللہ عما یشرکون دینا مراد عام خدا خاوندی تردی مقاما چلنکونن من الشاکرین دی مقام پوری دا آدم او هوا وی باسو او فلما تاو ما دین عام مشرک سلو خزم مراد دی فلما تاو ما کلچ ورکو دی دوانو لر اللہ صالحنی کا اولاد جاللو نوی گردو دی اللہ لر شرکا شرکا فی ما یا جاللو وی گردو دی اللہ دی بچی لر یا جاللو وی گردو دی شیطان لرا شریکا فی ما پاسی کیا تاو ما چورکڑو دی دواو لرا اللہ دا جاللو وی گردو دی شیطان لرا شریکا پاسی کی چورکڑو دی لرا اللہ بسوچت دی اللہ داغنا چی مشرکانی شریکی دا اللہ سرا آیا شریکی دی دا اللہ سرا غا چنشی پیدا کولے سسی دو دی پیدا کرشی او طاقت نلی دی دی دا پارا دی امداد او ندقلو زانون امداد کولشی کچر تدو مللو دا دعوت ورکی دی لرا دیتا لا یتبیوکم تابداری نکی استاسو برابر دا پتاسو که دعوت ورکوی دیتا یا یای تاسو سامتون چپا دعوت ورکو چلینا دیتا دعوت ورکو لنور کولیو برابر دی زکر داز دیان دی یکینا اکسان تدونا من دون اللہ چرا مدد کئی سوا دا اللہنا ان اللذین آئے یکینا اکسان تدون چتا سرا مدد کئی مخاطب یکینا اکسان چتا سرا مدد کئی سوا دا اللہنا عباد ان امثالکم دا بندگانی ستاسو گنتا فدوهم بچلی کئی دی لرا فلی استجیبو لکم بس قبول کیادو کی ستاسو ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنی اللہ اللہ ویا اللہ علوم ارجنو یمشو نبی آئیست دی لرا پیچ اطلال کئی پاغی اللہ ایشتے دل رخ پی چتل کئی پاگی ایشتے دل رخ گنا چنیول اور دل ایشتے دل رخ لاسنا چنیول کئی پاگی ایشتے دل رخ سترگی چلی دل کئی پاگی ایشتے دل رخ گنا چور دل کئی پاگی او آر آمدت کئی شریکان ستاسو بیا سم کی دونی بیا زماد مرک پروگرامو کئی فلا تنجرون ما تمولت مرا کوئی یکینا دوست اللہ ذات تے نزل الکتابا چرال گلے دے کتاب ووی تولا صالحین او دا اللہ دوستی کئی دا نیکانو سرا و آکسان چی تاسو را مدد کوئی سوا دا اللہ نا لا یستتیون نصرکم طاقت نلری دا انداز تاسو او ندقلو زانون انداز کولشی کچری تو دویل دعوت ورکی دیتا و انتدوم کچری دعوت ورکی دویل را دیتا لا یسمو ناوری و تراهم اوینی تدویل را ینظرون ایلیکا چی گوری تاتا و هم لا یبصرون او دیوینی نا در رب استرگو کدی ہدایت طرف ته بلینو دای د زپ غو گناوري حلال کې تا ته وګوري لیکن د زپ سترګو تانی ویني خو ذلفا ای زمان نبی دوی ته وا خو جوړ کده ما پي وا امر بالعرفی حکم کوا په توحید باندې واردان المشرکین او مخوالو د مشرکانو نا پروا په مساتا خو ذلفا خو جوړ کده ما پي ای زمان نبی خو جوړ کده ما پي دای که سکی کئی دی خوی جوڑ که دما پی و امر بالعرفی حکم که پا توحید باندی وارد علیل جایلین او مخوارو دو جایلانو نا جایل چه غیر اللہ ترا مدد شو یقی نمخوارو لکا دور جالت که چه غیر اللہ را مدد کو اگا بوتی جوڑ کر رے پترخ کینی ولی سفر بانی دی او لار کی اگا بوتی او دائی که خودو بیو دست ما تو ما چه بوتی که خودو نا چر تا لنبڑا و گیدر راغه نو دارا گیدر لنبڑا و دست پی کانون داره چی ده زای بویه و پاقی بانده بولی کئی نو چه بویه و بویه و چت زای بوری نو خپا پیدا چی که بویه که نو دای جولی ده چه کانه ده لنبڑا نو چه بویه تی واقسته نو اگه بویه نباد بس پی و چتا که و پاقی میتیازه و که اگه سر ورطا طول لون که ده میتیازه نه ده میتیازه خیر اگر سر چی ورطا لنکو دمی تیازو نا دمی تیازو که دے واپس را روان دے ناشوی دے بود دو اس را بودان تے ورکا دید اگنش پرگا دے دب ناشوی دے خیر اگر سر چی ورطا لن کو ندیر آگے میتیاز چوکی گوری یہ رضا مادر دی خدای دی سر نو بساسی چھر دپارا بارالو خونشتے ہو رہی ہے باران وریس خونشته چې دا څه چل لې نو د دای غونډي باندې کې خوځو چې بر غونډي ته وخت یو د لومبړی دی کته رواني دی د سوچ کې چې وای دا خو دی لومبړو زما په خدای امتیاز وکي نو خدای راواغسته دې زما کې تیرات پر خود ها په خدای دې زما کې تیرات پر خود نو سوې اوس دغه ټیم کې چې خدای زما کې تیرات پر خو موحد شوخه اے غیر الله را پر دې زما کې تا غیر الله مات کا دا الله نه راو بلبل مات کا بل خدای مات کا الوه ته موحد جوړيږي او چې نه ته یرا علام کوي خو ابو بابا هم چې کوځي اوسي او آلتا منجوران دی دم کی نو بات بخشی بات بنالار شی اگر دو تمکل دیز ہے تلیو نو یو لارو بادو بابا تا بادو بابا منجور تا ناستے وی ست اکلیف دی وی جی پا بدن کی میں بات دی نگا پیا جاروالا و لخت پیوالا دم پیا چولو دے پا سلورو دے پا پجو تخپو ناستے نو لان دینا چرتا بیزتا شو بات تلارل نو بل کمکل غنتیو آگا اگر آگے نگور وہی الگ سے تکلیف دے تو منجور ہوتے یہ جی تکلیف دارے چھ بعد میں دی وی خچے نہ چھوے باسم درا وی جی میرے دا سے را دو نو باسی لکا بل نہ چھ دیخ کلیو دا سے را دو مو باسی لکا بل نہ چھ دیخ کلیو دا کا مکل بعد خکولو والا بعد اختلو والا سوگ دیں نگوی معاہد چھو عربون یبولو سالبانو براچی لقد هان من بالت علی سالبو لو کان ربن کان یمنو نفسه اللہ ساجید توحید دغه ویلی دی اغه وی لو کان ربن کان یمنو نفسه فلا خیر فی ما فات المطالب اے اغه رب کی دیشی چې دا اغه پتر لومبلان میتیاز کی دا خدیر ذلیل خدای دې زما رب دا خدیر ذلیل خدای می دی چې د میتیازو د لومبل نه ځان نشي بچکوله فلا خیره د کیس خیر نشتا چې دې بده بل مطلب څه پوره کی د بل حاجت به څه پوره کی د کی خو څه خیر نشتا خیال دې بده بل څه حاجت پوره کی د زمکه تر اپره کو ته ماته کړ ګوره خدای د دې مصیبت نه خلاص کړیو ښا نن کې چره داوي نو په سفر کې ګران او کنه غیب په ترخ کې نیو مونږ بزان سره بس کې دیم نمبر سیټ راغستو فلای کوچ کې بس کې ځکه یو می خدای دې په جولای کې خو نشم نیوې بیزتی دا نو علاحدہ سیټ به ورته اغستو نن وخت کې بګران او کنه خدای دې مصیبت نه دا امت خلاص خو په بل مصیبت کې رم نه چې قبرونه خدایان غني قبرونه خدایان غني الله فرمایي ایخ پیشتا نخپیم نشتے چه تل پیو کی اے لاسونے شتے چنی ول پیو کی نا لاسونے منو کلاسونے وی تابا خخ کرے وی کبر کی ایک دی مڑی سر لاس وی تابا خخ کرے وی چه داخلے ارتا پا سکون ارانو لے کنا خبر پوئی او کخپی وی تابا خخ کرے وی نانا کخپی وی تختی دے بدن نو ام لهم آیونو یبصرون بیا استرگی شتے چلی دل کئی پاغی نسترگی خویب نوی مور و قور ور پسی جلل چه وی زما دمین محبت لالا اوز با دمین محبت خبری چا سرکم یو سو خبری را سروکا جللی ور پس اگر دانو بیر چه وی کوری طرح پسی جلللی ور پس یعنی رابی شو استرگی کلاو کرنوی نسترگی بنوی ام لاؤ ما آزانی اسمو نبیا اے غوگوشتے چوری دل کئی پاغی نہ تبئی من خدی پہ پرتی دی اوریم نہ او دیوری دیوی اوری دیوی اوری بدتی وی اوری اللہ وی اے غوگوشتے چوری پاغی نہ اوریم نہ نو چھ نہ اوری نوینی نگوری نو ولی رامدت کے ظالمہ ولی وی رامدت چھ اورو رسی گی ولی دو شرکاکم وی رامدت کے شرکان ستاسو اور دا قیامت با اللہ وی در تاسو خو نه منل زما زینن موغه شریکان را مدد کوي ما دې خلاص کی زما د عذاب نه تاسو خلاص کی یا الله په دې غصه شو الله غصه شو چې ګوره زه در توام دې امداد نشي کوله دې را مدد کیږي نه او تی بیا هم را مدد کی نو زه لاس دې آزاد را مدد کی خپل شریکان ثم کی دونی بیا زما د مرګ مدو بسو کوي فلا تنجرون بس ما ته مولت مرا کوي دا الله غصه شو پدې شرک الله غصه کیږي ښا کیو سری ته توې چله کدا خبره داسې دا داسې دا او غمنینا تور ته زمر لاس آزاد چې کوله شکوا الله او زل آزاد خپل شریکان دراجه مکه او ما مرته خبره الله ته غصور او آتکان چې تاسو را مدد کوي سوا د الله نه طاقت نری د امداد تاسو نه خپل ځانو نه امداد کول شي خبره مې څه کوله خبر را نه رشوه دا تاسو کوم مخ کې وي کنه ښه خجل افا خوی جوړ کده ما پي او حکم کوا په توحید باندې او مخ والو د جاهلانو نه توحید خای خلق تا موعد جوړ شه وای ما انځان نه کمنه شیطان کور شي تا ته د شیطان نه وسوسه ته توحید بیانې لکه شیطان راشي مړه پرید داخله د موحدین نشول هغه چې مخالفت کوي پرید سره توحید توحید بیانې پرید ځان تری شرونه او فسادونه وکړ او شیطان کوم دی لوی ظالم دی لکه وسوسه چی کنه ګور ټول علاقه دی مخالف دا څکه مړه بس پرید خپل مولا شي توحید دې دک نور چې تر ساجت ته که څوک منی او کنه منی تا خپل غاړه خلاص بس الله وی توحید باندې کرکشه وا امر بالعرفی حکم کو پتوید او مخوانو د جاهلان را ها چې مز مز کې شیطان در توسوسی چې صبح کې کچرورسی تعالی شیطان کچرورسی تعالی را د شیطان نو وسوسا بس پنای غواړه پالای یقینا د الله دې وريدون کې پویا یقینا که تان چې دانو ساتو د خلاف د الله او د پیغمبر نه ځانې ساتل د خلاف د الله او د پیغمبر نه کله چې رچیږي دوی تا طائف من الشیطان وسوسه د شیطان نه طائفون په معنی د وسوسه وسوسه د شیطان نه تذکرو یاد ای الله لرا بس ناگا نوی دی لدن کی وی خوانو مورونا دا دی یمود دونا امرا چاگی دی لرا فی الغیی پر سر کشی کی سم اللہ اکسرون بیادوی کمین کئی پر آخ پلو سر کشی کی وی ظالم تا تی موکلا چرانشی دوی تا بی آیاتن کل چرات لون کی تا دوی تا اے نبی کل چی دوی تا تا موجز پیش نکی دی تا دلیل پیش نکی د دې د طبيعت مطابق خبرونه کې نوای و اذا لم تاتي موکلا چراتلونه کې د دې تا په معجزه نوای دی ولی د جوړنه کديلا اتبیتا ولی د جوړنه کديلا بیا خندا کې ور دا نوري بدیم جوړل دا بدیم جوړ کړ ولی جوړنه کوي وای و تای کینن و تابیم دا چې وای کیږي ماتا مې ربي د خپل رب د طرف نه دا قران دا کلمندې کتاب دې تاسو در عبد طرف نه ویده ته رحمت پر الله کوم چې مان راړي کله چې رسې شي قران نو فستمولو وکړي دی غیلا الله وی چې قران رسې شي تور ده وکړي دی وی یره جی مونږ په موبایل خبر نشو کولای دا قران چې دی وی جی د ټي وی ته ناستم نو ګناګاری کوم چې ټي وی مور مو قران आवाज هم راځي دا قران مو وای خځه ټي وی اورم ورته ظالما الله وی چې قران ویل شي ته چپشه ٹی وی دے چپکا موبائل دے چپکا خبر دے چپکا او دے وہی خبر نشم کو نستا دا درس ہو دا قرآن دا وزن وہ ظالم خدای تب سے جواب ورکی خدای تب سے نن خوب دا قرآن مقابلہ پا دی طرف کے خدای تب سے خستاغ مقابلہ اس کار میں کہ انشاءاللہ اس خلق تیار دیکھا او کال تر کال اب انشاءاللہ فضا بدلی گی کلا چې لسته چې قران غوږ کې دی دلا او چپ شي دې ته پاره چې پتاو را مو شي دی وینه نه کېدم قران ته غوږ نه کېدم دی په امام هم قرت کوي او ورپسې دا غیر مجلد دي کې غیر مقلد دي ته هم قرت کوي خو ته ته په قران عمل کې غیر مقلد ده قران لسته شي ته به ورپسې وي لګیا وي کلا چې لسته چې قران غوږ کې دی دلا او چپ شي دې ته پاره چې پتاو را مو شي یا تقبل بلرا فی نفس کا تقبل رکی تذروان پاجی دی وخیفتن او پیارا اللہ یادے پاجی دی او پیارا یاد کا ودون الجار من القولی علاوہ دجارنا پوینا کی علاوہ دجارنا پوینا کی اے دجارنا علاوہ سی دجارنا علاوہ سی خوفی کنا ودون الجار من القولی علاوہ دجارنا پوینا کی سارو مازگار ولا تقم من الغافلین او مکیگا د بی خبرونا یکننا کسان غافلینو نمکیگا نبی علیہ السلام فرمائی چاچی تلاوت دو آیاتونو دا قرآنو دشپی دیوٹو لشپا دا غافلینو نمکیگا رلشی کدی پا خوب مودی تر سار پوری دیوٹو لشپا پا عبادت کردتی رشو نو ولا تکم من الغافلین او مکیگا تا دا بی خبرونا بی خبر کیگا ما یعنی مانا غافلینو که مش میرے گا غافلینو که مش میرے گا یکی ولا تکم من الغافلین او مکیگا تا دا بی خبرونا دا غافلینو نا یکی ننا کسان یکی ننا مخلوق چی ملائک دین در رب کاستا در رب خسا لا استکبرون عن عبادتی تکبر نکی دا اللہ دا عبادتنا ویسبحون و تسبیح وی دا اللہ ولو یسجدون دی اللہ تسجدہ کی اغا ملائک چلا خسدی دا اللہ پا عبادت سڑکی گی ناو اللہ تسجدہ کی سورت ختم شا و سورت کدری مسئلے وی یو مسئلہ تسلی نبی علیہ السلام تا دیمہ مسئلہ اتباع ما انزلو کی او دیمہ مسئلہ بیان دا توحید و رد شرکو کی پلن بنائی مسئلہ چھ تسلی نبی علیہ السلام تا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام تفصیلان او دیمہ مسئلہ اتباع ما انزلو کی نو پا دیبانی واقعی دا شیطان او دیمہ مسئلہ چھ بیان دا توحید و رد شرک پدی باندی واقعی دا نوح علیہ السلام چھو گورا نوح علیہ السلام وی یا قوم عبداللہ گورا ہود علیہ السلام وی یا قوم عبداللہ گورا صالح علیہ السلام وی یا قوم عبداللہ گورا شعیب علیہ السلام وی یا قوم عبداللہ ہر نبی دا چگی والی وی یا قوم عبداللہ نتم دا چگا ہوا چنخا پاخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعاو کی چل اللہ رب العزت پدی رامل کل توفیق را کی